Tenemos mucho gusto en recibir, tal cual anunciábamos más temprano, aquí en el estudio, al embajador de Irán, Javad Heidari, a su traductor Omid, que están aquí con nosotros en el estudio. Les damos los buenos días y desde ya el agradecimiento por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, el tema central es este aniversario número 45 de la Revolución Iraní. En este momento en que el mundo está muy convulsionado con un centro allí en Medio Oriente. ¿Cuáles son esos, especialmente, cuáles son esos logros para contarle a la audiencia de esto, de esta revolución 45 años después? Todo lo que está pasando en el mundo. Sí. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Como ustedes y su exiciones saben, hoy se cumplen 45 años desde la victoria de la nación iraní. En 1979, bajo el liderazgo del Imam Khomeini, el pueblo de Irán hizo un gran cambio con los dos objetivos de rechazar la opresión interna y la dominación extranjera. Los principales logros de la República Islámica de Irán han sido la independencia, la democracia y el progreso. Estos logros en diversos campos se han conseguido en condiciones en que el gobierno y la nación iraní se han enfrentado con muchos problemas y presiones. La guerra, las sanciones, el terrorismo económico, golpe militar, entre otros. Durante más de cuatro décadas, los iraníes han desempeñado un papel esencial en la determinación de su destino político y social a través de mecanismos democráticos. A pesar de muchas dificultades, han llegado a numerosos logros científicos, económicos y tecnológicos, y han alcanzado la autosuficiencia en la producción de bienes agrícolas, industriales y tecnológicos, también en la nanotecnología, la energía nuclear pacífica, aeroespacial, entre otros. Bueno, y agradecemos además este esfuerzo que está haciendo el embajador hablando directamente en español. Muy bien, habla muy bien en el español. Hoy uno podría hablar, podríamos decir, bueno, en el área económica, en tecnológica, todos esos avances. Pero visto desde fuera de Irán, uno dice, con lo que está pasando en el mundo, un momento tan peligroso, muchas veces uno dice, menos mal que está Irán. Le temen a Irán, Estados Unidos, sus aliados, bueno, Israel en primer lugar, le temen a Irán. Es una especie de defensa su presencia allí. Sí. من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم یه نکته ای را میخواستم اضافه کنم که انقلاب ایران یک مفاهیم والایی رو به نظام سیاسی کشور ما معرفی کرد. Antes de contestar su pregunta, quería agregar otro punto sobre la revolución islámica, que la revolución islámica de Irán también le dio otro sentido y otro entender a los altos valores en la sociedad iraní. که غیر از اون مسئله‌ای که گفتم استقلال، آزادی و دموکراسی، یک خودباوری و جمهوریت در کنار حفظ ارزش‌های اسلامی از دستاوردهای انقلاب ایران بود. Que sin contar de la independencia, la libertad y la democracia que le comenté, también le dio otros logros que sería como la apariencia de república y autocreencia en pueblo iraní. شما میدونید که قبل از انقلاب همیشه در ایران نظام‌های سلطنتی مطلقه وجود داشته. Usted sabe antes de la revolución islámica siempre en Irán existía gobiernos monarcos. و با یک انقلاب مردمی، یعنی انقلاب ایران یکی از مردمی ترین انقلاب ها در جهان بودش، این نظام تغییر پیدا کرد و به یک نظامی تبدیل شد که حداقل دو بار در سال انتخابات برگزار میکنه. Que después de la revolución islámica cambió el sistema y se convirtió en un sistema popular y por lo menos después de la revolución islámica cada dos años hubo una elección en el país. اینی که من تو صحبتام خیلی تاکید کردم بر استقلال به خاطر این بود که باید شما بدونید در تاریخ معاصر ایران همواره ایران به خاطر اون موقعیت ژئوپلیتیکیش در معرض مداخله قدرت‌های خارجی بوده. Por eso yo hago hincapié en la independencia de Irán porque en historia contemporánea de Irán si miramos siempre Irán ha sido objeto de intervención de países extranjeras. مثال برجسته و مهم در این رابطه اینه که ما در طی دو جنگ جهانی که در قرن بیستم اتفاق افتاد، علارغم این که بی‌طرفی خودمون رو اعلام کرده بودیم، با این حال کشور ما در معرض اشغال قدرت‌های خارجی متخاصم قرار گرفت. Como ejemplo le puedo mencionar a dos guerras mundiales que sucedió en siglo pasado, que a pesar que Irán era neutro en aquel momento, pero igualmente fue objeto de ocupación de fuerzas extranjeras. در سال 1979 ملت ما تصمیم گرفت که این اتفاق دیگه هرگز تکرار نشه. En año 1979 nuestro pueblo decidió que esto no suceda nunca más. البته من برای شنوندگان محترم رادیو شما عرض خواهم کرد که مردم ایران این اولین انقلابشون نبوده. ما در 100 سال گذشته چندین انقلاب داشتیم ولی هیچ کدومش به نتیجه نرسید. También quería compartir con queridos oyentes que esto no es la primera vez que pueblo iraní tiene una revolución o intenta tener una revolución. En los últimos 100 años población iraní ha intentado en varias ocasiones tener una revolución. Pero nunca ha llegado a dar buen resultado, pero esta vez sí. اول انقلاب مشروطه بوده بر ضد نظام سلطنتی مطلقه، بعد انقلاب صنعت نفت بوده که با کودتای آمریکا در سال 1952 ناکام ماند. En primer lugar teníamos la revolución constitucional que era en contra del régimen monárquico de Shah y en más adelante también teníamos la revolución sobre la industria petrolera que con golpe de estado de los Estados Unidos en 1952 se fracasó. بنابراین آخرین انقلاب ما که در سال 1979 اتفاق افتاد خوشبختانه به خاطر حمایت‌های گسترده مردمی به پیروزی رسید و تاکنون تونسته در برابر استکبار جهانی قدرت‌های بزرگ که در منطقه ما دنبال منافع خودشون هستن مقابله بکنه. Por suerte en la última revolución en 1979 con apoyo de población, revolución pudo salir victorioso y hasta el momento ha podido sostenerse y levantarse la cabeza frente a las tiranías y hegemonías mundiales. اگه اجازه بدید من در رابطه با سیاست خارجی ایران هم یه توضیح بدم. Si me permite también voy a hablar un poco sobre las políticas de exterior iraní. La política exterior de la República Islámica de Irán durante los últimos 45 años siempre se ha basado en el rechazo a la dominación, la sumisión y el mantenimiento de su independencia. El gobierno de Irán, según el principio de igualdad y respeto mutuo, mantiene una interacción constructiva y multilateral con sus vecinos y otros países del mundo, y al mismo tiempo está comprometido a usar cualquier oportunidad para proveer la estabilidad y la seguridad en la región de Asia Occidental. Con lo que está diciendo, está respondiendo también a lo que yo le preguntaba. Eso explica el por qué le temen a Irán. Se propusieron ser independientes y lo garantizaron. Y la unidad interna también juega muy fuerte allí, ¿no? Es muy pesa. Sí. ¿Por qué el interés sobre Irán, de la hegemonía que se quiere mantener en el mundo por parte de Estados Unidos y sus aliados, por qué el interés en Irán en particular? همونطور که خدمتون توضیح دادم، ایران به خاطر اون موقعیت ژئوپلیتیکیش همیشه نفوذ زیادی در منطقه داشته. Bueno, como también les estuve mencionando, la ubicación geopolítica de Irán tiene una influencia muy importante en la región. ضمن اینکه شما میدونید ایران یک تمدن 7000 ساله است و یک تمدن 7000 ساله بسیار ارزش‌های بسیار زیادی رو به جامعه جهانی، به جامعه بشری ارائه کرده. Y como sabe también Irán es una civilización de 7000 años. Y por eso mismo aporta muchos valores población y valores humanitarios al mundo. بنابراین اونها از این میترسن که ایران دوباره بتونه قدرت پیدا کنه و بتونه در برابر استکبار جهانی قد علم بکنه. Por eso mismo le temen a Irán que Irán sea vuelva a ser una potencia en la región y pueda actuar estar frente de ellos. برای همین از هر نوع ابزار و سیاستی استفاده کردن تا بتونن جلوی پیشرفت ایران رو بگیرن. Por eso están utilizando cualquier herramienta o política para evitar el progreso de Irán. همونطور که خدمتتون گفتم، ما علارغم این که در طول این 45 سال با مشکلات زیادی مواجه بودیم، حتی در دوره‌ای که ما زیر موشک صدام، حزب بعث صدامی بودیم در جنگ عراق علیه ایران، ما انتخابات برگزار کردیم و 20 روز دیگه ما انتخابات پارلمانی خودمون رو داریم. A pesar de todos los problemas y dificultades que Irán enfrentó, aún podemos mencionar a la época de guerra de Irán-Irak, donde Irán estaba bajo los misiles de Saddam Hussein. Irán nunca dejó de hacer las elecciones y ahora dentro de 20 días vamos a tener las elecciones parlamentarias en nuestro país. همونطور که میدونید ایران در منطقه‌ای واقع شده که بیشترین نفت و گاز جهان در اونجا قرار گرفته. Usted sabe Irán está ubicado en una región donde tiene las mayores reservas de petróleo y gas del mundo, gas natural. و میدونید که 40% از نفت جهان از طریق خلیج فارس تأمین میشه. También, como saben, 40% de petróleo necesario del mundo se prevé a través del Golfo Pérsico. ایران هم از نظر نفتی و گازی در جهان، از نظر نفتی کشور سوم در جهان هست، از نظر ذخایر نفتی در جهان و از نظر گازی دومین ذخایر گازی جهان رو در اختیار داره. ایران این رنکینگ موندیال دی پایسه که تینه مشور پترولیو اس ال ترسر پایس تامین اس ال سگوندو پایس ان تنر مشور رزرواس گاز ناتورال دل موندو. این مسائل باعث شده که همیشه نگاه ها به ایران باشه و سیاست های ایران رو به دقت دنبال کنن و دنبال این باشن با ایران هراسی نذارن قدرت ایران به طور واقعی نشون داده بشه. Todos eso que le mencioné causó que hoy en día todas las miradas sean hacia Irán y que hagan seguimiento a todas las políticas de Irán. Pero también han fomentado iranofobia para poder desviar un poco los progresos de Irán y a lo que apunta realmente. Sí, yo iba justamente a decirle, aparte de las armas de fuego y la tecnología y demás, se nota una intención muy clara de generar en los distintos pueblos del mundo una idea errada sobre Irán, una idea mala sobre Irán. Sí. Es muy importante ese trabajo. Sí, sí. اگر دقت بکنید همش از ایران اخبار منفی به افکار عمومی تزریق میشه و دنبال اینن که یک ایران هراسی و یک اسلام هراسی داشته باشن و ایران رو مسبب مشکلات در خاورمیانه معرفی کنن. سوتت میرن لح نوتیسیاس سیمبره استن ای نوتیسیاس نگاتیواس سوبره ایران y están intentando día a día generar iranofobia, islamofobia y apuntar a Irán y podemos decir que por todo lo que está pasando siempre responsabilizar a Irán, todo sí, lo que malo sí. pasa rápidamente apuntan hacia Irán. مهمترین چیزی که الان هست اینه که ایران در طول این 45 سال نه زیر بار سلطه رفته و نه سلطه‌ای رو بر کشور دیگه ایجاد کرده. Lo más importante durante estos 45 años fue que Irán nunca aceptó ser dominado por ningún país, pero a su vez nunca quiere dominar a ningún otro país. و ما چون سیاست خارجیمون بر اساس اصول و ارزش‌های انسانی هستش، انقلابی هستش، در دنیا در نظام بین‌الملل مدافع صلح و عدالت و عقلانیت و مخالف سلطه خارجی در هر کشوری هستی. Como la política exterior de Irán se basa en el principio de valores humanos en todo el mundo en búsqueda de paz, justicia, pero también va contra de dominación de países extranjeras sobre el otro, siempre la independencia. برای همین هم هستش که ما در کنار ستمدیدگان جهان از جمله مردم مظلوم فلسطین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین هستیم. Es por esa misma razón que República Islámica de Irán siempre está al lado de los oprimidos y sus políticas al estar al lado del pueblo oprimido de Palestina se basa en estos principios. Claro. برای همین هم هستش که آمریکا و کشورهای اروپایی به خاطر اون اخلاق زورمندانه ای که دارن، به خاطر اون اخلاق استکباری که دارن، میخوان ایران رو تحت فشار قرار بدن تا به سیاست‌های اونها با سیاست‌های اونها همراهی کنه. Por ende, los Estados Unidos y países europeos, teniendo en cuenta su actitud tirano que tienen, quieren cambiar las visiones y las políticas de Irán para poder dominar a Irán. و با تحریم‌های حد اکثری و با تروریسم و اقتصادی میخوان کشورمان رو، کشور ایران رو در از پیشرفت باز بدارن. Por eso mismo, imponiendo máximas sanciones sobre Irán y generar terrorismo económico, quieren evitar el progreso y el avance de Irán. Claro. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial ahora. A los oyentes les decimos, como hacemos siempre con un caso como este, que miren un mapa, busquen un mapa para ver dónde está ubicado Irán, para que vean cuáles son sus países vecinos, cómo es la región, qué accesos tiene, para entender también cómo el papel que juega Irán hoy. Hacemos la pausa y seguimos. Bueno, y seguimos aquí conversando con el embajador de Irán, Javad Eidari, está su traductor Omid, y por supuesto, agradeciendo mucho su presencia, porque a nosotros nos sirve para conocer la realidad hoy de Irán, pero también una visión sobre la preocupante situación en Medio Oriente, una palabra directa. En este momento se está llevando desde hace cuatro meses, más de cuatro meses, un ataque al pueblo palestino que se cataloga de genocidio. Es una masacre diaria. ¿Cómo analizan este momento, cuatro meses después de iniciado esta campaña? واقعاً شرایط در فلسطین فلسطین اشغالی و غزه بسیار دردآور و رنجآور هستش. Lamentablemente la situación en Palestina y Gaza es preocupante y duele a cualquier persona. الان بیش از 30,000 نفر زن و کودک که بیشترشون هم کودک بودن و مردم غزه تا حالا کشته شدن و متاسفانه این کشورهایی که همیشه دم از حقوق بشر و دم از حقوق انسانی میزنن هیچ کدومشون نه تنها برای از این کار جلوگیری نکردن بلکه به اسرائیل سلاح و تجهیزات و حتی با حضور خودشون اسرائیل رو در این زمینه تشویق کردن. Como sabemos, han fallecido más de 30,000 personas durante los últimos cuatro meses, que en la mayoría han sido mujeres y niños. Y lamentablemente muchos países que dicen que son pioneros en los derechos humanos no han hecho nada para evitar esta situación. Incluso le han ayudado a Israel vendiéndoles armas y con su presencia le han fomentado para que pueda avanzar aún más Israel. متاسفانه در این مدت بیش از 8,000 کودک کشته شدند به خاطر اینکه در غزه تعداد از 2,300,000 نفر جمعیت غزه 1,000,000 نفرش کودک هستند و کودکان بیشتر در معرض بیشترین آسیب قرار دارند در این جنگ. Lamentablemente han fallecido más de 8,000 niños en la franja de Gaza, desde 2,300,000 habitantes que tiene Gaza, 1,000,000 son niños y la verdad que son el sector que más daño ha sufrido en estos ataques, es lamentable. جنگ غزه جنگی که واقعا نابرابر هست نشون داد که حقوق بشر ادعایی کشورهای اروپایی و غربی یک ادعایی بیش نیست و تنها حقوق بشر از نظر اونها در مورد خودشون صادقه نه در مورد دیگران و برای همین هم فکر میکنن که دیگران در جنگل زندگی میکنن و خودشون در باغ زندگی میکنن. En la guerra de Gaza que para nada es igual, que es totalmente, la balanza está hacia la otra parte. Los países occidentales, que son, como decimos, que piensan que son pioneros en los derechos humanos, han cerrado sus ojos y piensan que los derechos humanos solo pertenecen a ellos y piensan que ellos viven en un jardín y todos los demás viven en una selva. متاسفانه در این چهار ماه گذشته آمریکا با وتو در شورای امنیت اجازه نداده که اقدامات بین المللی برای جلوگیری از این کشتار مردم بیدفاع صورت بگیره از این فاجعه انسانی. Y los Estados Unidos, lamentablemente, en el Consejo de Seguridad de la ONU, ha ido contra cualquier acuerdo que puede fomentar un alto fuego y establecer la paz en la región. Sí, hoy ponen como noticias todas las agencias que el presidente Biden dijo que hay que parar el ataque a la franja de Gaza para arreglar otra salida. No sé cómo hay que interpretar eso. ببینید من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم میخوام بهتون عرض کنم به شنوندگان عزیزتون عرض کنم که ما نباید تاریخ فلسطین رو از 7 اکتبر 2023 شروع کنیم. مردم فلسطین 75 سال تحت ظلم و ستم هستن. Antes de responder su pregunta, permítame por favor aclarar una cosa. Quiero decir que el problema entre en la zona Medio Oriente en Palestina no surgió el 7 de octubre. El pueblo oprimido de Palestina hace 75 años que está siendo oprimido. Clarísimo. بنابراین ما باید به ریشه های اشغالگری و ریشه های ظلمی که به مردم فلسطین شده توجه کنیم. Por eso mismo nosotros tenemos que prestar atención a las raíces y los problemas que han surgido a través de colonialismo de países que le han impuesto a este país. برای کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا وجود اسرائیل برای اینکه بتونه در منطقه خاورمیانه نفوذ داشته باشه بسیار مهمه. Para países occidentales, sobre todo los Estados Unidos, la presencia de Israel es muy importante en la región por la influencia que puede llegar a tener. الان اسرائیل هر کاری که دلش میخواد انجام میده بدون اینکه مقررات بین المللی رو تحت مورد توجه قرار بده. هیچ کس هم اون رو توبیخ نمی کنه. Estamos viendo que Israel está haciendo lo que quiere sin respetar las leyes internacionales y ningún país está enfrentando a eso y nadie le pone una sanción. شما فکر میکنید کین حق رو برای اسرائیل ایجاد کرده؟ Usted piensa que ¿quién le dio este derecho a Israel? غیر از آمریکا. Estados Unidos, ¿no? Claro. Claro. Sí. Y lo ha sostenido todo el tiempo. لذا این صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا فقط برای مسائل مصارف داخلی و انتخابات ریاست جمهوری هستش. چرا که آمریکاست داره بمب‌های 500 تنی رو به اسرائیل میده که علیه مردم غزه استفاده کنن. Por ende los dichos del presidente de los Estados Unidos simplemente tienen fines de propaganda para las elecciones internas que va a enfrentar este país. Pero si no, ¿quién le está dando las bombas a Israel de 500 toneladas para atacar a la gente de Palestina? کی تو شورای امنیت قطعنامه های برای توقف جنگ رو وتو کرده؟ کی در مصوبه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل رو بهش رأی منفی داده؟ ¿Y quién ha sido para ir contra de resoluciones pacíficas el Consejo de Seguridad de la ONU y los acuerdos que ha planteado las Naciones Unidas? شما میدونید بر اساس منشور سازمان ملل نیروهای اشغالگر حق تعرض به مردم تحت اشغال رو ندارن. Usted sabe, según la Carta de las Naciones Unidas, países opresores nunca pueden ir contra la población civil. و مردم تحت اشغال میتونن علیه اشغالگری اعتراض کنن و بجنگن. Y siempre el pueblo que ha sido colonizado tiene derecho de pelear y protestar. اما اونها حماس رو و مردم فلسطین رو تروریست میدونن و شما دیدید مقامات رژیم اشغالگر قدس در مورد مردم غزه چه حرفایی زدن، گفتن آب رو به روشون ببندید، غذا رو ببندید، بمبارون بشن و نابودشون کنید. یعنی اینا همه نسل کشیه، پس چرا هیچ کس صداش در نمیاد؟ Pero a lo contrario, las autoridades del régimen sionista siempre nombraron a Hamas y pueblo palestino terroristas. Y todo lo que hablaron sobre ellos, que no hay que darle agua, no hay que darle comida, hay que bombardearlo. Que son esto animales. Se llama, ¿esto acaso no es un genocidio? الان جمهوری اسلامی به خاطر اون قانون اساسی و ارزش‌های انقلابی خودش از مردم مظلوم فلسطین حمایت میکنه. Hoy en día la República Islámica de Irán por la postura que tiene su constitución islámica y todos los valores que tiene siempre defiende a la población palestina. همین چند روز اخیر وزیر امور خارجه ایران به کشورهای لبنان، سوریه و قطر سفر کرد تا بتونه هر چه سریعتر از کشتار مردم فلسطین جلوگیری کنه و کمک‌های بشردوستانه رو روانه غزه بکنه. Hace muy pocos días el canciller iraní visitó a Líbano, Siria y Qatar con el fin de hablar y plantear y tratar de evitar que siga aumentando el número de los fallecidos y también plantear un mecanismo para poder hacerle llegar todas las ayudas humanitarias a pueblo de Gaza. البته من برای شنوندگان عزیز شما تاکید میکنم که ایران از کشته شدن هیچ غیر نظامی خوشحال نیست و از این جهت دنبال اینه که صلح و آرامش در منطقه ما حاکم بشه. También quiero hacer hincapié nuevamente y hacerles saber a sus queridos oyentes que Irán no es a favor que se muera absolutamente nadie, ningún civil, y no es contento de estos tipos de masacres y que nadie se muera. Por eso está en búsqueda de establecer la paz lo antes posible para que la tranquilidad vuelva a la región. ¿Por dónde puede surgir ese camino, pensando en que a lo largo de estos meses altos funcionarios de organismos internacionales, de Naciones Unidas y de otras organizaciones han denunciado que es un genocidio, han renunciado a sus cargos y no hay reacción de parte de... No se detiene el ataque. شما همونطور که گفتم تاریخ اشغالگری در فلسطین رو نباید از 7 اکتبر مطالعه کنید. Como le mencioné hace un ratito que mirando la historia de ocupación de Palestina no habría que analizarlo a partir de 7 de octubre. مردم غزه از سال 2005 در یک زندان بزرگ زندگی می‌کردند و تحت فشارهای مستقیم و غیر مستقیم قرار داشتند. Que población de Gaza desde año 2005 vive en una cárcel al cielo abierto que siempre estuvieron bajo presiones. الان اسرائیل تمام مناطق غزه رو با خاک یکسان کرده و الان نزدیک 2 میلیون نفر جمعیت در یک منطقه‌ای به نام رفح دارن زندگی میکنن. En los últimos días Israel ha destruido prácticamente a Gaza y 2 millones de personas están viviendo en una zona muy chica llamada Rafah. و اسرائیل قصد داره هفته آینده به زودی به رفح حمله کنه و میتونه به یک فاجعه جهانی و بشری تبدیل بشه. Y la semana próxima Israel ha anunciado que tiene intenciones también atacar a Rafah, que en caso que suceda eso puede ser un catástrofe humanitario mundial. Sí, ya ha atacado y anuncia que va a atacar más. حمله کرده و گفته دوباره میخوام بیشتر هم حمله بکنه. سی سی. و اگر حمله گسترده بشه، تعداد زیادی از مردم فلسطین که تا الان بیش از 30,000 نفر کشته شدن، این تعداد بسیار آمار بالا خواهد رفت. که سی اگراوه estos ataques lamentablemente la cantidad de los fallecidos que hoy en día están en torno de 30,000 personas van a aumentar considerablemente. بنابراین سازمان‌های بین‌المللی به ویژه کشورهای غربی و آمریکا هستند که باید جلوی این فرزند ناخلف خودشونو که قاتل هست بگیرن. Por eso es un deber muy importante para los organismos internacionales, incluido Estados Unidos, para evitar esta catástrofe y evitar a un hijo que está mal caminado, lo tiene que frenar para que esto no siga avanzando. شما گفتید چجوری میشه این مشکل حل بشه؟ ببینید ایران یک طرحی رو ارائه کرده، گفته اگر بخواد موضوع فلسطین حل بشه، باید تمام ساکنین فلسطین در یک رفراندوم شرکت کنند و چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی بتونن خودشون برای ساختار سیاسی خودشون تصمیم بگیرن. Usted me preguntó de qué forma se puede resolver este problema. Le comento, Irán ha presentado un programa, un plan sobre Palestina, en lo cual dice que todos los habitantes, todos los residentes de Palestina, incluidos los musulmanes, judíos y cristianos, que participen en un referéndum y ellos mismos decidan por su autodeterminación de qué forma quieren seguir adelante. تا وقتی که یک طرف از هر حقی، از هر حقوقی و حتی جنایت برخورداره ولی یک طرف دیگه مجبور به مظلوم بودن و تحت ستم قرار گرفتن باشه، این وضعیت ادامه داره و خاورمیانه روی آرامش رو نخواهد دید. Hasta el día que esto está dividido en dos bandos, con una parte sea potencia que tenga derecho a atacar y en otro lado otra parte sea oprimido todo el tiempo bajo las presiones. Lamentablemente en estas condiciones es muy difícil que Medio Oriente pueda llegar a ver la paz y la tranquilidad. Exactamente. Si les parece, hacemos la última pausa y venimos a los últimos 15 minutos. Sí, sí. Gracias.